Pop leży krzyżem. Pop leży krzyżem. Pop leży krzyżem. Pop krzyżem leży i krzyżem leży ksiądz. Pop leży krzyżem. Pop leży krzyżem. Pop leży krzyżem. Pop krzyżem leży i krzyżem leży ksiądz. Się naraziwszy władzy tu i tej doczesnej, i tej wiecznej ów. Pop krzyżem leży gdzieś w rejonach Białowieży. Pop leży krzyżem. Pop leży krzyżem. Pop leży krzyżem. Pop krzyżem leży i krzyżem leży ksiądz. Nabroił pop i to nie wszystko jeszcze. Razem on z księdzem zamiast na kolędę upili się i zgorszenie wobec czynili wszem. Pod krzyżem leży i leży krzyżem ksiądz.